nie po raz pierwszy pojawia się na antenie Polskiego Radia, a to już po raz trzeci bym powiedział, bo to trzeci album w dyskografii. Tym razem z gośćmi i nie są to goście, jak to zwykle bywa, śpiewający, tylko goście grający. Wybitni instrumentaliści pojawili się na tym albumie i jeszcze tytuł albumu muszę Państwu podać, Point of View. Do przesłuchania chociażby na stronie bandcampowej distantdream.bandcamp.com. A zaraz obok 93 Million Miles from the Sun. Niejednokrotnie już łamałem sobie język na tej nazwie. Trważająca liczba epek i płyt dyskografii tego brytyjskiego zespołu 93 Million Miles from the Sun, pisane razem. Warto zapamiętać, bo jak się widzi taką długą nazwę, to ona też zostaje na dłużej i jest z nami też od wielu, wielu już lat. I słychać, że to Wielka Brytania, prawda? 93 Million Miles from the Sun, Floating Forever. Jeszcze dodatkowo tytuł utworu. Nowa płyta, nowa epka w zasadzie właśnie do mnie trafiła. I kończymy ten przemarsz przez mniej znane zespoły. Jeszcze zespół Delta Spirit się pojawi też, nie po raz pierwszy, ale myślę, że parę osób mogło nie zapamiętać. No a potem już będą tylko wielkie nazwiska. Lecimy. Chciałoby się, żeby to grało i grało i grało. Taka piękna kropka trafiła się na albumie Delta Spirit, zespołu Delta Spirit, albumie, który nosi tytuł What is There? How about it? Bez A. How about it? Do zapamiętania, myślę, i dobrze by było schować sobie na dobrą okazję taką kropę. No może kiedyś zmienią się czasy i będziemy mogli słuchać takich nagrań na koncertach i znowu zapamiętywać te szczególne momenty. No nic, takie mamy czasy, jakie mamy. A zaraz obok artystki dwie, które w ostatnim czasie, jedna z nich od wielu, wielu już lat, a druga w ostatnim czasie stały się bliskie. Wszystko z okazji charytatywnej. Zbieramy pieniążki na Free Black University. I z tego też powodu Rhiannon Giddens i Amanda Palmer postanowiły nagrać utwór It's a Fire. These dreams, they pass me by. This salvation I desire keeps getting me down, 'cause we need to recognize mistakes for time and again. So let it be known for what we believe in. I can see no reason for it to fail, 'cause this life is false. I can't breathe through this mask like a fool. So breathe on, sister, breathe on. So breathe on, sister, breathe on. From this world, I'll testify, I'll tell, it's fooling us now. So let it be known through what we believe. I can see no reason for it to fail, 'cause this life is a farce. I can't breathe through this mask like a fool. So breathe on, sister, breathe on. So breathe on, little sister, like a fool. So breathe on, sister, breathe on. Breathe on, little sister, breathe on. So breathe on. breathe on, sister, breathe on. Ależ to jest potężny utwór. It's a Fire. Rhiannon Giddens i Amanda Palmer w takim potężnym hymnie. I to wszystko na antenie Trójki o 1:20 prawie. A jeżeli chodzi o Trójkę, to pamiętam ją sprzed 20 lat, kiedy Paweł Kostrzewa prezentował wtedy płytę The Software Slump zespołu Granddaddy. I wracając do tamtej sytuacji, to jeszcze było przed tym pierwszym rozbiorem Trójki, wracając do tej sytuacji, panowie Jason Little i przyjaciele postanowili sięgnąć z okazji 20-lecia płyty, postanowili sięgnąć do niej ponownie i trochę z nudów stwierdzili, a może dałoby się ją zagrać w całości na pianinie, tak jak została skomponowana. No i nie, to jest niemożliwe, nie możesz grać tak długo sam, nie jesteś w stanie tego odegrać. No ale słuchaj, no przecież siedzimy w domu, nie możemy wyjść. Spróbujmy. No i tak też narodziła się nowa płyta, nowa stara płyta zespołu Granddaddy. Na razie znamy tylko jeden fragment, ale jaki? I guess before Jed left, he wrote some poems. He didn't write them for anyone in particular. I suppose I can show you guys one. Okay, here it goes. You said I'd wake up dead drunk, alone in the park. I called you a liar, but how right you were. Air conditioned TV land, 20 grand, walk to the bank with shakes from the night before. Staring at the tiki floor. Mitch. High school wedding ring keys are under the mats of all of the houses here, but not the motels. I try to sing it funny like Beck, but it's bringing me down, lower than ground, beautiful ground, beautiful ground. Beautiful ground. Beautiful ground. Beautiful ground. Nagrane na zagrane. na starym, drewnianym pianinie. Zresztą tytuł wszystko mówi, The Software Slump on a Wooden Piano. Jeszcze trochę poczekamy na całość albumu, bo premiera przewidziana na 20 listopada. Ale jest to cały album zgodnie z oryginałem, w związku z czym zaczyna się oczywiście od His Simple, His Dumb, His The Pilot Piano Version. Poczekamy. Podejrzewam, że ten utwór będzie trzymany do samego końca, bo on jest chyba najważniejszy na tej płycie. Ale sam pomysł nie wydaje się zbyt oryginalny. See, that's what he thinks. He thinks that if he had a brain, that it would all be happiness and bliss and understanding would bring him goodness. But being more of a realist about it, what actually happens is he goes insane. Now that wouldn't fit in very well with the Wizard of Oz thing that they were doing, but in our world it does. it already sounds depressing, doesn't it? Yeah, yeah, I like that. See, that hints at that anguish and that insanity and all that. And then I suppose what people do is, you know, once they've acquired this brain that seems to do nothing but torture them, they use their brain to sort of work through the torture and hopefully at the end of it find some sort of happiness and enlightenment. So in the last minute and a half before we go, we'll leave them with a little bit of something optimistic. Right, come on. Czy uda się coś optymistycznego dzisiaj? No, nie wiem. Zostało nam 30 minut, to może być trudne. Ale w ten oto sposób przeszliśmy, wydaje mi się, dosyć płynnie do kolejnej płyty i to bardzo, bardzo wyczerpanej płyty. Myślę, że rozmawiamy od niej od 3-6 miesięcy. Kiedy tylko była okazja, kiedy pojawiał się tylko kolejny singiel The Flaming Lips, z przyjemnością po te nagrania sięgałem. No a dziś mogę powiedzieć, że 3 dni temu, 4 dni temu płyta trafiła pod strzechy. American Head. Come on. Co muszę Państwu powiedzieć? To bardzo ładna płyta jest. Może nie jest szalona w warstwie dźwiękowej. Na pewno jest szalona, jeżeli chodzi o wspomnienia i wydarzenia, które opisuje. Na pewno jest szalona, jeżeli chodzi o teksty, które na tej płycie się pojawiają. I oczywiście, jak to zawsze w przypadku zespołu The Flaming Lips, oderwana, bardzo mocno oderwana od rzeczywistości. Pomyślałem, że zagram Państwu ze 3 albo ze 4 albo z 5 nawet utworów z tej płyty, no ale czas jest nieubłagany i to tylko świadczy o tym, jak dobrą, jak wyjątkową jest ta płyta. The Flaming Lips, American Head. No i też dosyć istotne, jak się okazuje, są wątki biograficzne i opowieści, które obok tych małych dzieł sztuki, trudnej sztuki, się znajdują i które warto się wczytać, bo wtedy ta płyta uderza jeszcze mocniej. Jeszcze jedno nagranie. Mother, I've taken LSD. Mother, I've taken LSD. I thought it would set me free, but now I think it's changed me. It's changed me. It's changed me. It's changed. I'm sorry. Wydawać by się mogło, że utwory oderwane, że utwory nieprzemyślane, że tu się nic nie będzie zgadzać, bo takie ma być wrażenie. A w środku opowieść o końcówce lat 60. i bębny żywcem z King Crimson wyjęte. The Flaming Lips, American Head. Płyta przed chwilą się ukazała. Zostały mi trzy utwory, trzy obowiązkowe. Asaf. The day is short, the night is long, your heart is ravenous. They say a heart that eats alone, it chokes, it's dangerous. But I have lost my appetite, it proved superfluous. My blood it bled, the deepest red, and then it turned to rust. Life is short and death is long, my thoughts are nebulous. It seems I'm lost inside myself, well that makes two of us. I wish I had the words to say, but words are treacherous. My guts were spilled, my heart was stilled, but it was Lazarus. Small, the union perilous. You walk alone, I'm not your ride, onto the precipice. I'm occupied in finding shade, I'm not your therapist. My blood is bled, just blow my head, it will be courteous. My heart is small, your eyes are big, look how they stare at us. You're still a cub, but I am old, I'm not anomalous. I will grow old and I'll grow mold, then I will turn to dust. But yet my heart beats like the start, for it is Lazarus. Postanowienie na jutro: zapakować płytę Asafa Widana do samochodu i spędzać z nią jak najwięcej czasu. Rock of Lazarus to tytuł utworu sprzed chwili, no bo płyta potencjał ma niesamowity i szczegółów niezwykłych mnóstwo, ale jeszcze jej nie nauczyłem się na pamięć. Nick Cave. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was up. I was dancing when I was up. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Oh, oh, dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon. Oh, myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? Dance myself into the tomb. tego szalonego T-Rexa przerobić tak, by wszystko brzmiało jak napisana przez niego piosenka. Cosmic Dancer w wykonaniu Nicka Cave'a. Zostało mi jeszcze jedno nagranie. Wiem, że ono... Słuchaliśmy go wspólnie parę miesięcy temu, bo wtedy prawiło 20-lecie płyty The Software Slump, ale pomyślałem, skoro już dzisiaj przyniosłem Granddaddy, skoro wspominam o tej płycie, skoro wspominam ten tytuł, to czemu nie w końcu utwór ponadczasowy. To tyle na dziś. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Drift again, 2000 men. You lost your maps, you lost the plans. Did you hear them yell, land, and land? Say you can't, well, I hope you can. You to give in, are you giving in 2,000 men? Giving in 2000. Program Trzeci Polskiego Radia.